او دا فرشتي دا امدان چې دره خدای پاک را لېږي و ما جعل الله او درې ګرځولې دې امداد را الله پاک الا بشرا لكم مگر دا زیر دې تاسو لپاره ولتطمئن قلوبكم به او دا فرض دې چې مطمئن شي زړونه تاسو په دې امداد سره بیهی تولیکی لما کان حاضر نصرتو موعودنا لما کان حاضر نصرتو موعودنا هر کرچه تا دی نصرت وعد اکلش بیمام لما کان حاضر نصرتو موعودنا وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر نذ امداد الا من عند الله العزيز الحكيم مگر در طرف دعا الله نا چه زور ورده و حکمت نوالده وسرم بکریم دی کافرانو ترا شکست ولی ورکولو لیقطعات ورفا من اللذین دا پار دری چی کٹ کلی یو ٹکڑا من اللذین دا ها کسانو نا کفرو چی کفر کڑ دی یو ٹکڑا تی کٹ کلی ٹکڑا پتوا کس مانا دغه سر کسان دي تا ته یو ډیر کسان ته وغوړو دې ډیر سر کسان دا ټوکړه کټ او یا دې فصل جره وزم کړه او دې هم پکې 50 یا 60 دې رستا په قبضه کړه دا زما کې دا ټوکړه کټ دا ګروپ نه ټوکړه کټ کول یې زما کې نه ټوکړه کټ کول دا موږ ورته دې وته پکې سوړ دې شوانو نه چې وسات کو نه ویراده کړه یو ټوکړه را سره وای مدما په ټوکړه کار کوي لیاقطع ظرفا من الذين كفروا دا فرض دی چې کټ کړی یو ټوکړه یا دا طرفن ورته جواب فرقه تنوم شوی دا فرض دی چې کټ کړی یو فرقه من الذين دا کسانو نا کفرو چې کفر کړی دی او یک بیتا همو یا زلی لکی دوی لرا فین خلیبو او دیوا فسی خائبینا نا امیدی کونکی او یک بیتا هم یا زلی لکی دوی لرا نچه زلی لکی دوی لرا اختار الفرارا در نتوری که دیبیا مختار کی تیختا اختار الفرار دی بیا غره کی مختار کی تیخت لره دا زره به جره بو دا دی لاول جاری کړو فر یا فر من الذين كفروا او يكمدهم يا ذليل كذيل را فينقلبوا او دي اوغزي خائبين نا امید کون کی دا کا سچ جنگ ملی واپس را رواني او وکم طریقے سرمند وئی سرنگ خلی وی پہ او سرنگ رنگو نذرل وی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَيْسَ نَدِ لَكَ سَدَفَرَا مِنَ الْأَمْرِ نَكَارْ دَدْوِنَا شَيْءُنَوْ سَإِخْتِيَار یا شَيْءُنَوْ سَمِحْرَبَانِ شَيْءُنَوْ سَإِخْتِيَار دادر اکثر کسان ترجمہ کی خوب بلی رکھا گی پیچھے نا نبی تا ته هیڅ اختیار نشته نبی تا ته هیڅ اختیار نشته دا ټیک ته خدا دا الفاظ وای دا سمو وای دا ته دا سمې لري چه اے محمد رسول الله ته زمون د فاره جنگي او ستا ملګري زمون د فاره جنگي تاسو ر دین پیغام شي تر کافرانو څه شي پیغام شي یا والا پاک مهرباني او کې فدوي باندې ایمان وروړي یا وو ته سزا ورکي زکه شي بهشکه دي ظالمان دي د دې ترجمه کې لګي احتياط کې بیا لَيْسَ لَكَ نِسَاءُ نَفَرَ مِنَ الْأَمْرِ ذَكَرَ دَوِينَا شَيْءٌ سَ اخْتِيَار مَاسُوبِ ہاں نہ چې یو ترجمه داخله کی چې نه نه نه نه تاسو سره ګور دوه اختیار نشته وی او په لاره ته بیغه ماشه په فتی کې چې فرق ته او یو کتاب دې به تر په نه کاږي د بل کې سری اختیار ترته ته بیغه ماشه بیغه ماشه دې مونږ ته پرې دا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیه دا تب تا ځانې څه زمانہ کړو هغه ما دا خو خاله د او تورې کې او به باندې الا ان تب تا ځانې الا ایتوبا تر دې پرش توبه واسه توبه مهرباني وکي علیهم فدوی باندې یتوب تورې کې مهرباني وکي علیهم فدوی باندې او جو عذبه یا سزا ور کی دوی تا فإنهم ظالمون بے شک دی ظلم کون کی دی وللہ اذن اللہ فقط بارا لان و تولی کئی مسألة التوحید بعد مسائل تنظیم مسألة التوحید نارستو نمسائل تنظیم نام مسألة التوحيد بعد مسائل التنظيم ولله إذن الله فقط بارا محاس في السماوات شدي باسمانونو كي ملكا وعبيدا وتصرفا وما في الأرض او حغس شفز مككذي لعله هذا يغفر لمن يشاء بخشش كي تشات خوحشي ويعذب من يشاء او سزا بور كي تشات خوحشي والله غفور رحيم او الله پاک بخشش والا دے رحیم او رحم والدے الحمدللہ.